represent, represent. B2S, kres kreską, kolaboracja 022. Hip-hop pełną gębą, nocą oraz za dnia. Boso oraz w Nike'ach, po co nie ogarniasz? Również to jest moja mantra. Z pasji oraz zajawy, lubię te endorfiny. Niechaj przy śniadaniu tobie też to dzień umili. To jest przewózka klasyczna jak Peggy Klinik. Benny, Vidi, Vici, kolejny album wynik. Klinisz. Poznańska premiera, ekipa bez lidera. Jak MAZ zapraszamy na seans. Kuchnia polska, bujanie na vibe do gara. A ty mała dieca, łóżka, ganiec i waruj. To musi się zaczynać od follow-upów. Mordo skapuj, beat od kuzyna, flow od razu. Czok, na piwo, maszyna bez garażu. Napiszam bez rozkazu, siema seba, ładuj. Siadłem bla bla kara, parę godzin Poznań wita. Psychopat, Kuba Knap, jest dobra ekipa. Ziomy grzebią w klikach, już jest pętla skoczna. Każdy cieszy apet, czy to masowsze, czy Wielkopolska. Leci to w Polskę, nieistotny obszar. Roczny, niewidoczny, jak odwiedzam Poznań. Ciągle mówią mi dorośli, mówią weź to zostaw. A ja luźne daję zwrotki, biorąc to co los da. Ciągle chyba Bóg mnie kocha jak Włodka. Już nie mówią mi dorośli, no bo widzą, żem dojrzał. Latam jakbym wychowywał się na lotniskowcach. Uśmiech mi się zgadza i oby w końcu forsa. Kiedyś kapała mi z nieba, no i szkoda, że płynęła mi przez palce wprost do rynsztoka. A teraz jak wtedy wciąż mocno w hip-hopach, bo to szkoła non-stop, choć czuć Don Quixota. Flow jak Wisła, choć nie płynę z nurtem. Dziś problemy co wczorajsze wyrzucam za burtę. Mają gula jak tworzę coś własnym sumptem. Dzisiaj opuszczam WWA i nosa utrę. Wszystkim malkontentom co mają poważny głowy uraz. Ta kultura siedzi sztywno jak na ścianie mural. Tak pokrótce leci u nas naprzeciwko ludzkich mas. Kaiser, Kuba, Knap, a na bitach Psycho Pass. 1, 2, 3 and to the 4. Hey yo, uh-oh. Make a clap, clap to this. Miasto Poznań. Represent, represent. Osiedlowy RAP.